går förbi som om vi aldrig setts förut. Du går förbi, jag kan ej alls förstå ditt beslut. En sommarland, en sjö, en strand för dig och mig. Och så en mån, en röst som sa Känn.